www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. آدھی خان دائیہ کے تحت میں نے ذکر کا ذکر شروع کیا ہے. علماء تھانی کا ارشاد ہے, جب میں کسی عمل میں کوتاہی پاتا ہوں اپنے اندر, علماء تھانی جب اپنے اندر کسی عمل میں کوتاہی پاتا ہوں تو اس عمل کو ضرور مجلس میں بیان کرتا ہوں آج میں اپنے, تاکہ مجھ کو اس عمل میں مستعدی ہو جائے اور جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی سے نجات مل جائے. میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں, چونکہ کچھ تھوڑا سا درد وغیرہ بھی ہے, کچھ کسر بھی ہے, اس بنا پر میرے دل میں یہ دائیہ جذبہ ہوا کہ ذکر کا ذکر بار بار سامنے آ رہا ہے. جو کتاب اٹھاتا ہوں ذکر کے بیان ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, سب میں جتنی کتابیں ہیں ذکر کا بیان ضرور ہے. اس میں آپ نے دل میں آیا کہ ذکر کے بیان کچھ کر دوں تاکہ اپنے لیے بھی نصیحت ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی اس کی طرح رغبت میں اضافہ ہو جائے. ہمارے حضرت کا ایک معمول کیا تھا کہ کبھی کبھی ذکر کا بیان شروع کر دیتے تھے مجلس میں. ان کے یہاں مجلس اس انداز کی نہیں تھی, بلکہ باقاعدہ 8 بجے 9 بجے تک وعظ ہی فرماتے تھے. عام طور سے سڑک کے کنارے مکان تھا, آنا جانا, گانا بجانا سب ہوتا رہتا تھا. تو حضرت فرمائے کہ ہر چیز کا ذکر تو ہو رہا ہے تو کیا اللہ ہی کا ذکر نہ ہو؟ اس وقت میں ذکر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں, یہ کہہ کر پھر ذکر شروع کر دیتے تھے ذکر کا بیان. تاجیشی دائیہ سے میں ذکر کے بیان کو جو اس میں لکھا ہوا ہے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی اور آپ حضرات کو بھی. فرماتے ہیں یہ ہے کتاب صحائف معرفت, مولانا شاہ حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب جھانوی, بہت بڑے شخص تھے واقعی. کتاب ان کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے شخص تھے. حضرت قاری طیب صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے, بہت عمدہ لکھا, پڑھنے لائق ہے مولانا, بہت اچھا لکھا ہے. دوبارہ یہ مستند وضو ہے, مستند کتاب ہے, ترجمہ کرنے والے بھی مستند, اس پر تقریر لکھنے والے بھی مستند, سبھی علماء کو مانتے ہیں. اس بنا پر انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بہت کچھ صحیح ہیں اور قابل عمل ہے. اب یہ کہ بات سلسلے میں کچھ طریقہ مختلف بھی ہوتا ہے ذکر کا, چشتیہ کے یہاں کچھ ہے, نقشبندیہ کے یہاں کچھ ہے, قادریہ کے یہاں کچھ ہے, جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا بھی ہے قول الجمیل میں. تو یہ سنائی جائے گی اس طریقے سے کہ آپ سن لیں, جیسے عمل کرتے ہیں ذکر کسی سے میں اسے کریں یا مشورہ کر لیں ہم لوگوں سے کہ یہ ذکر ہم شامل کر سکتے ہیں. جو ہے تصریف جواہر مفتیہ, وہ خلوتیہ سلسلے کی کتاب ہے. خلوتیہ بس خلوتی خلوت کا ذکر اس میں ہے, یہ بڑی عمدہ عمدہ باتیں ہیں. اس کے باوجود حضرت معاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کرایا اور بہت پسند فرمایا, اور یہ بھی یہاں تک کہا کہ تصو میں اس سے بہتر میں نے کتاب نہیں پائی. آپ بھی جانتے ہیں میں نے اس کے اکثر حصے کو اپنی کتاب معارف صوفیہ میں داخل کر دیا, شامل کر دیا ہے, بہت پسندیدہ ہے. بعضوں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ نقل کر رہے ہیں, یہ تو خلوتیہ کا ہے, مجھے کہاں لوگوں نے حضرت سے تو نہیں کہنے کی ہمت پڑی, لیکن ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں. کہا کہ آپ نے یہ نقل کر دیا. میں نے کہا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ نقل ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے تو اپنا کرو اپنا عمل کرو اور یہ بھی کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بھی اگر شامل کر لو مشورے سے اپنے شیخ کے تو کوئی عمل نہیں ہو تو حرج تو نہیں وہ لوگ. ہاں اگر کوئی ایسا آئے گا بھی دیکھیے گا اس بنا پر میں اس کتاب سے سنا رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے بھی سنانے کی قوت بھی عطا فرمائے اور دل سے سنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے بھی عمل کی توفیق ہو آپ حضرات کو بغیر سارے عالم کو. یہ اللہ کا ذکر ہے, میرے باپ دادا کا ذکر نہیں ہے جو مجھ تک محدود رہے. یہ ذکر اللہ اور رسول کا ہے. ہر شخص مکلف ہے کہ اس ذکر کی طرف متوجہ ہو اپنی زندگی میں لائے, کیونکہ ذکر اللہ کا جہاں آ جائے گا برکت ہی برکت ہوگی, نورانیت ہی نورانیت ہوگی. اس بنا پر اس ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب سنیے غفلت سے دوری کے بیان میں یہ عنوان, جو ملازمت ذکر, جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل و دوام سے حاصل ہوتی ہے. غفلت کیسے دور ہوتی ہے؟ جب ذکر کریں گے. ذکر وحدت کا جتنا ذکر ہوگا غفلت دور ہوگی. اللہ وحدت کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا. اس میں کیا حرج ہے؟ شروع ہی اس طرح کر رہے ہیں, کسی نے اس طرح شروع نہیں کیا. مولانا جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل و دوام سے حاصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوتی ہے؟ غفلت سے دوری. جب ذکر کرو گے ذکر پا کر سچو پاک کی رسید ہے, بہت عمدہ شعر ہے, پڑھتا بھی ہوں. ذکر حق پا کر سچو پاک کی رسید رخت بربندت بنو پنیر. ہنسی پڑھ لو تھوڑا سا, جو نہیں پڑھتا مجھے سمجھتا ہے اللہ کیسا آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ذکر حق پا کر مجھے بار لطف آتا ہے پاکی پڑھنے میں. ذکر حق پا کر سچو پاک کی رسید رخت بر بندن برو آئے پلی. حق ذکر حق پاک ہے, جب پاک کی جائے گی تو گندگی باقی رہے گی نہیں؟ باقی نہیں, گندگی ختم ہو جائے گی. مجھے یہاں یاد آ گیا ہمارے حضرت میں فرماتے تھے جب قلب میں ذکر آتا ہے تو پاکی دور آتی. یہ ہے جس طریقے سے جب کہیں بادشاہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں کے رعایا خیر نہیں رہتی, بھاگتی ہے. بادشاہ کے آنے میں دخل خیر, جب ملوک کہیں داخل ہوتے ہیں تو رعایا جو ہے چھوٹے لوگ باقی رہتے ہیں. اسے جب قلب میں ذکر اللہ کا آتا ہے تو غیر چیزیں خود ہی نکل بھاگتی ہیں. اس پر حکیم اختر صاحب وسط کرتے ہیں کہ اب میں ٹھیک سے بیان نہیں کر رہا ہوں, طبیعت ہے ذہن میں, پھر کبھی بیان کروں گا. لیکن یہ حضرت حکیم صاحب کو اتنا پسند آیا کہ یہ کوئی کسی نے استعمال کیا نہیں. جب قلب میں اللہ کا ذکر, جو ملک بادشاہ ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بادشاہ ہے. جب قلب میں اللہ کا ذکر آ جائے تو دوسرے اذکار خود بخود بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے قلب کو ذکر کی غذا دینی چاہیے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. تین بات ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ درود شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے, قلب کو ضرور اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کہتے ہیں ملازمت ذکر کے یہ معنی ہیں کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہا کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. حد تک اسے کوشش کرو کہ غیر حق کا ذکر آنے نہ پائے. کوشش کرو, کوشش تو کرنا ہی. کسی چیز کے لیے جب کوشش حاصل کرتا ہے تبھی وہ چیز حاصل ہوگی. ہر چیز کے لیے کوشش ہے. معمولی ملازمت کے لیے کوشش ہے, معمولی تجارت کے لیے کوشش ہے, زراعت کے لیے کوشش ہے. ذکر حق ہی ایسا کسی کوشش نہیں ہے. ذکر کے اندر بھی تمرین ہونی چاہیے. تمرین کا لفظ جب آیا حضرت کیا, یہ بہت بڑی بات بول سارے کاؤن باؤن کی بات ہے. تمرین کا لفظ آیا تو حضرت خوش ہو گئے. ارے ہم تو سمجھتے تھے تمرین خالی عربی سے اردو, اردو سے عربی, یہ تمرین ہے. یہ تو ذکر میں بھی تمرین ہے. میں یہ حضرت کی بات ہے. تمرین کا لفظ آیا تو وقت کرنے لگے, تمرین ذکر, یہ اسی کہا تھی, یہ بات سنا رہا ہوں, یہ ذکر کی مشق ہوگی تب ذکر آئے گا. جب تمرین کرو گے لکھنے کا پڑھنے کا تو تمرین, تب وہ چیز آئے گی. اب دیکھیے, اب آپ میں سے کہتا ہوں, میں میڈل تک پڑھا ہوا ہوں, میڈل اسکول ہائی اسکول کا, وہاں یہ اصول تھا ہمارا نا کہ کتاب دے دی جاتی تھی اور کھول کر کے کھڑے ہو کے پڑھو لوگوں کے سامنے, وہ مشق ہم لوگوں کو ہے. اچھے اچھے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی صحیح طریقے سے نہیں سناتے, گھبرائے جاتے ہیں, کیونکہ وہ مشق کرایا گیا ہم کو. کتاب زبانی نہیں, کتاب دے کے اٹھو, اٹھو کتاب دے کے پڑھو اس کو. اب 50 آدمی ہیں تو صحیح طریقے, میں نے کہا کہ یہ بھی مشق ہوتا ہے تب وہ پڑھ پاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ دیکھے پڑھ ہی نہیں پاتے, اپنے طرف سے تقریر کر بھی لیتے ہیں لیکن کتاب دے کے سنا نہیں پاتے. میں تو کہتا ہوں بی بی سی لندن والا ریڈیو سن لیا کرو, اچھی اردو سننا ہو تم کو, یعنی عمدہ اردو بولتا ہے, مشق کیا. ان کو 50,000 لاکھوں روپیہ تنخواہ ملتی اسے پڑھنے کی, کہ انہوں نے مشق کیا ہو اس کو, کیسی عمدہ اردو ہوتی ہے. اب تو اردو سنتے ہی نہیں, پہلے سنتے تھے ہم لوگ, مشق پڑھتے ہی نہیں. تمرین ہمارے حضرت کے ہیں, معاشا رسول اللہ صاحب کے ہیں, ہر ہفتے میں اپنے حالات کا خط لکھنا پڑتا تھا, سمجھ لیجیے. ان میں سب لوگ لکھتے تھے, چاہے وہ جامع صاحب ہو, چاہے کمزما ہو, چاہے مبین ہو, ہر کہ لکھا ہوا سینکڑوں خط ہے کہ نہیں, میرا سینکڑوں خط ہے کہ نہیں, کتنا ضائع ہو گیا ہوگا لیکن دائر نہیں کر. ماں محمد احمد صاحب کی سینکڑوں, تو ایک صاحب ہم ہی لوگوں میں کہ آپ خود جانتے ہیں, یہ کہوں گا نہیں نام, تو انہوں نے لکھے کہ فلاں قانون سے یہ بات نکلتی ہے, قانون قاف کی وجہ قانون. تو ہم لوگ بولا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا ہے یہ پڑھا لکھا آدمی, لیکن قانون کو کیا لکھتا ہے, قانون, یعنی عورت مرد کوئی نہیں لکھے گا قانون کو قانون. اور وہ ایک بہت بڑا عالم بخاری پڑھانے والا, سمجھے آپ, آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن تھوڑا سا قانون لکھا. بلایا ہم لوگوں کو, دیکھا میں اسی لیے مشق کراتا ہوں, املا کی بھی مشق ہے, جب ہمارے یہاں خط لکھو گے تو املا بھی تمہارا درست ہو جائے گا. اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں صحیح نہیں لکھتے, اس میں خط لکھنے کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ املا تو آپ لوگوں کو درست ہو جائے, انشاءاللہ میں درست کرا دوں گا. میں چاہتا ہوں یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ کتاب سنایا کریں, نہیں سنا پاتے. اجے آپ ہی بتا رہے ہیں, آپ ہی ہیں ہمارے ساتھ, چاہے نہیں سنا پاتے, نہیں سنا پاتے, بلکہ اپنے سے وہ تقریر کر بھی لیتے ہیں, سنا نہیں پاتے. اس وجہ سے یہ لوگ سب کبھی پھٹکتے ہی نہیں, اسی لیے کہ کچھ سیکھ نہ لیں, یہ کوئی یہ ہے کہ کچھ سکھا نہ لیں. یہ اس کو کہہ رہا وہی جو ارے کہاں تیار, کوئی نہیں تیار رہا. اب وہ سامان کو نکالوں گا تو ختم کر لینا, تو بالکل سب پتا ہے, وہ دونوں ہمارے لڑکے ہیں, ان شاء اللہ وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے ان شاء اللہ. بہرحال مشق کی ضرورت ہے, مشق کی ضرورت ہے, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے واز ہو, چاہے بیان ہو, کچھ بھی ہو, مشق کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ہے, برابر اس عمر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. کوشش کتنا عمدہ ہم چاہے, لفظ ہی کتنا ہے, بزرگ آدمی ہے, بہت بہت بڑے آدمی, اچھا لفظ معلوم ہو رہا ہے آپ لوگوں, مجھے تو بہت پسند آتا ہے ہمیشہ. غیر حق برابر اس عمر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. کتنا یاد کرو گے, کب تک یاد کرو گے غیر اللہ کو, لکھ لو اپنے خالق و مالک کو. ذکر حق بال بچوں کے, ایک صبر نیس افر زن دو زن صبر چو داری دے رب ظلمنن, ایک صبر نیس از دنیا دوں, ایک صبر نیس از دنیا دوں صبر چو داری دے رب ظلمنن مائے دوں, صبر چو داری دے نمل مائے دوں. جب تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تھا, اللہ جو ظلمنن ہے, ہزاروں احسانات والا ہے, انعامات والا ہے, उससे तुमको कैसे सवाल आता है बात मरूम भी जिक्र मस्त आते हैं गैर हक के जिक्र से निजात पाए और गैरुल्लाह के तस्वूर को फरामोश कर दे ऐसा करो गैरुल्लाह का दिन नहीं ऐसा बुदगानी ये नहीं कहते कि सब दुनिया में छोड़ दो नहीं उसके साथ साथ दोनों चलो वो नहीं ये नहीं कहते कि उसकी वजह से बाल बच्चों को छोड़ दो वो तो कहते हैं बाल बच्चों के साथ इनको भी जिक्र करो ये वो भी नहीं कहते बाल बच्चों उसके हुकूक हमको अदा करना शरीयत की तरफ से वाजिब और जरूरी है। अल्लाह जल्ले शानहु ने कुरान में इशारा फरमाया या अय्युहल लदीना आमनु क्या होगा या अय्युहल लदीना आमनु उसको अल्लाह जिक्र कसीरा ये हम भी ज्यादा इस पर नहीं बयान करते आगे वाले बयान करते हैं आए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो और मुसलसल जिक्र करो यानी कि एक दिन कर दिया बस हो गया जिक्र अच्छी आयत हम लोग आमतौर से इस पर नहीं बयान करते कभी पढ़ा भी शायद ना होगा या अय्युहल लदीना आमनु उसको अल्लाह जिक्र कसीरा आए ईमान वालों अल्लाह को याद करो कसरत से याद करो मुनाफिकीन के बारे में ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुनाफिकीन भी जिक्र करते हैं थोड़ा जिक्र करते हैं बस रस्मी तौर से जिक्र कर लेते हैं ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुनाफिकीन की अल्लाह मुज़म्मत कर रहा है कि जिक्र करते हैं लेकिन थोड़ा करते हैं ला युब उनका कोई एतबार नहीं दुआ करो हम लोगों को जिक्र कसीर की तौफीक बड़े इस पर सख्ती हम लोगों के साथ की गई है एक बहुत बड़े आलिम थे हाफिज थे उन्होंने रमजान में फतेहपुर में मुझसे कहा कि हजरत से पूछिए कि यही की बात है यही वो वहां तो गए भी नहीं होंगे हकीम यही की बात है जी चाहता है कि कुरान पाक की तिलावत के ज्यादा करूं जिक्र को इसमें मौकूफ कर दूं ये कहा उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत से कहा ठीक है मौकूफ करो लेकिन जिक्र के जो बरकत उसे महरूम हो जाओगे कुरान की तिलावत भी करो और जिक्र भी करो छोड़ो नहीं इसके बहुत पाबंद ये बार लोग कुरान बहुत याद करें तब याद होता है लेकिन उनको भी माफ नहीं था कि जिक्र छोड़ो कुछ ही जिक्र करो सही बयान कर रहा हूँ मुझे जरूरी बयान है अपने लिए चूंकि बयान है जो बहुत जद्दोमद से बयान कर रहा हूँ ये अपने लिए जिक्र कर रहा हूँ अरे ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो और मुसलसल जिक्र करो तजमा अच्छा है कि नहीं बहुत बड़े अदीब तजमा है ये और मुसलसल जिक्र करो दोबारा फिर इशाद होता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा अल्लामा इब्न कय्यिम ने लिखा है कि इससे बढ़कर के जिक्र के फजीलत में कोई आयत हदीस नहीं और यही बात मां गंगोही भी लिखा हमारे शेर क्योंकि दोनों मुहक्किक हैं दोनों मौकिक है माँ गंगोई भी रशीद अहमद गंगोई और अल्लामा इब्न कय्यिम दोनों एक बात ही कह रहे हैं इस आयत से बढ़कर कोई जिक्र की फजीलत में नहीं है फस करू नहीं अस्कुर मुझको याद करो तो मैं तुमको अल्लाह कह रहा है अल्लाह कह रहा है मुझको याद करो तो मैं भी याद करूंगा तुमको इससे बढ़कर फजीलत हो सकती है बंदा बंदा ही है अपने माबूद के जिक्र करने से माबूद इतना खुश हो जाता है कि वो भी उसको याद करने लगता है माबूद जो मखलूक है वो माबूद है मेरा जिक्र को मैं तुम्हें याद करूंगा हदीस में आया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर रसूल मकबूल से फरमाया पूरा मैं पढ़ता हूँ अपना नहीं जो लिखा वही पढ़ता हूँ हदीस में आया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह जल्ला शानहु का इशाद है कि मैंने आपकी उम्मत को वो नेमत अता फरमाई है जो दूसरी उम्मत में से किसी को नहीं दी है ये हदीस हमने नहीं सुनी वो नेमत अता फरमाई है जो दूसरी उम्मत में से किसी को नहीं दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेमत क्या है बहुत ही नेमत हम लोगों को मिली जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा खुदा ताला ने फरमाया फस्कुरूनी अस्कुरकुम ये किसी उम्मत को नहीं दिया सुना था कभी नहीं सुना होगा, बस गुरु नियम याद तो है। ये बात कि अल्लाह ताला ने खास तौर से ये दिया है, जैसे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के मुतालिक बयान किया जाता है, ये किसी को नहीं मिला। अगर याकूब अलैहिस्सलाम को मिला होता ये कलमा, तो जब यूसुफ साहब गुम हुए होते तो ये न कहती या असफा यूसुफ इन्हें पढ़ते, क्योंकि उनको मिला नहीं। इसी तरह ये बात हमको तो नहीं मालूम थी भाई। जिब्रील साहब ने कहा कि आपको ऐसी चीज दिया है जो किसी को नहीं दिया है, हुजूर ने आपके नेमत अता फरमाई। मैंने आपकी उम्मत को, अल्लाह जल्ले शानु का इशाद है कि मैंने आपकी उम्मत को वो नेमत अता फरमाई है जो दूसरी उम्मतों में किसी को नहीं दी गई। हुजूर ने दरियाफ्त किया, वो नेमत क्या है? जिब्रील इस्लाम ने जवाब में कहा, खुदा तआला ने फरमाया, फस कुरूनी अस्तु, मुझको याद करो तो मैं तुमको याद, तुम मुझको नेमत में याद करो तो मैं तुमको मुसीबत में याद करूंगा। है नहीं, ये सब है। तुम मुझको नेमत में याद करो तो मैं तुमको मुसीबत में याद करूंगा। जब मुझको उसरत में याद करोगे मैं तुमको वसाद यूसरमाई वसाद में याद करोगे तो मैं तुमको उसर नहीं तंगी परेशानी उसमें याद करूंगा। उम्मत मोहम्मदिया के अलावा, उम्मत मोहम्मदिया के अलावा वाह वाह किसी और उम्मत के लिए नहीं कहा गया। बस गुरू नहीं है इसको, यही मालूम था, ये यही मालूम था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आज मालूम हुई। उम्मत आओ भाई बहन, उम्मत मोहम्मदिया के अलावा जैसे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है, इसकी अहमियत मालूम हो रही है ना। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उम्मत मोहम्मदिया के अलावा किसी और उम्मत के लिए नहीं कहा गया है। अब मुझे कोई नाउम्मीद हो रही थी, शायद आज ना आए, मैं पूछ रहा था, मैं खुद अपने से नाउम्मीद आज था, मैं ऐसा नहीं था, अभी हो गया ऐसे, जो तंदुरुस्त था बिल्कुल निधार हो चुका था, मुझे दिल दिमाग मेरा ठीक नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मुझे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज जो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। मेरी गजा यही मेरी है, अज़कुरूनी अज़कुरकुम, उम्मत मोहम्मदिया के अलावा किसी और उम्मत के लिए नहीं दिया, मुझको याद करो मैं तुमको याद, मामूली बात है। अरे मामूली वजीर वगैरह याद किया, हमको याद किया? बहुत से नालायक ऐसे हैं कि वजीर वगैरह के सामने उनके साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं, मालूम है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, आज जमाने में बालों में फोटो खिंचाना उनके लिए मुसीबत बन गई है एक चीज, बस समझ आइए, फोटो खिंचाना किसी मुसीबत बनी हुई है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए ऐसे मामलात, अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हदीस है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना उमदा मजहब चलिए, अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत आता है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखिए दुआ कहा है, लेकिन दुआ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो अल्लाह से गोया कि मांगा कि हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप हमको नेमतें दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी दुआ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये दुआ है, अफजल है ना, अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे अल्लाह की नेमतें तुम्हारे पास आएंगी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बादशाह कह गया क्या करेगा, वही कहेगा ना कि भाई इनको दो दे दे करके रुख्सत करो, इनको हमारी तारीफ कर रहे हैं आकर के। और यही जवाब है सुभान रब्बी अला कहने का, यही जवाब है। सबसे ज्यादा दुआ कहाँ कबूल होती है? सर्दी में कबूल होती है, वहां सर्दी में दुआ तो है ही नहीं, हम लोग का बहुत ज्यादा है। तो यह है कि जब बंदा सुभान रब्बी अला कहता है तो वह क्या आता है का तालिब है, वो बादशाह के यहाँ जाकर के अशार सुनाता आदमी, ये नहीं कहता मुझे ये दे दो वो दे दो, है अशार सुनाता है, شاہ جا کے اشعار سناتا ہے، تعریف کرتا ہے، تعریف کرنے کے بعد اس کو عطائے ملتے ہیں کہ نہیں، انعامات ملتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعویل یہی کی جاتی ہے کہ سبحان ربی العالی کہنا ہے، یہ گویا کہ طلب انعامات ہے. اللہ رب العزت دیکھے گا میری تعریف کر رہا ہے تو اس کو خالی جھولی روانہ کرے گا؟ ایک امیر بھی نہیں کرتا ایسا. فاذکرونی اذکرکم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ افضل دعا الحمدللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت میں اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے، الحمدللہ کو. ذکر الہی باطن کی جلا میں کیا عمدہ کر رہے ہیں، باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے، باطن کو روشنی دینے میں. جلا مانے روشنی ہے، عجیب خاصیت ہے، لا الہ الا اللہ کی عجیب خاصیت ہے. یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ باطن میں. یہ کوئی اپنے طریقے کے خلاف کوئی بات آئی ہے؟ باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت، لا الہ الا اللہ. اب ہم لوگ کریں گے تب تو ملے گا، کرتے ہی نہیں. ہمارے والد وغیرہ کرتے تھے، صبح کو اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ. ذاکی شادی تھے ہمارے والد، ذاکی شادی میں کوشش تہجد پڑھنے کی بھی کرتے تھے، میں کہا تہجد پڑھتے بھی تھے. اب ہم چھوٹے تھے نہ جانتے تھے، اشراق تو وہ بھی بیٹھتے تھے. اگر اس وقت میں سویا رہا ارے وہی چاہتے نالائق سویا ہوا اب تک، وہیں سے دور سے کہتے تھے. یہ مطلب کہ اسے چھوٹے تھے تو اس کو کوئی وہ نہیں تھا، لیکن بعد اب تب بھی ڈانٹے تھے. زمانے میں بہت تربیت کا احترام بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے. باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے، اس کی لا الہ الا اللہ کی. اور جب صالح اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے سے دور ہو جائے گا. جی علاج ہو گیا نہیں؟ ہمم بولی بل وسوسا بدائے بل کرمتی طیبہ، من بولے جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لازم ہے کلمہ طیبہ کو لازم پکڑے، ہے لازم اس کے لیے. ہے علامہ نبی نے لکھا ہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صدیق نے اس کو حضرت عثمان کو بتلایا. جب صالح اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے سے دور ہوں گے ہوگے اور یہ کلمہ باطن میں حسیر نفس کی جگہ لے لے گا. یہ کلمہ جو خیالات وسوسہ سے اس کی جگہ پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہو جائے گا دل میں، یہی ہے مطلب، اس کے اثرات آ جائیں گے. اسی لیے اس کو دستور السالکین ہے نا ہمارے یہاں، ہے کہ دلیل السالکین یہ ہے، یہ کلمہ دلیل السالکین ہے. بات وہی ہوئی، ارے سب وقت کرنے لگتے ہیں لوگ. ابھی کسی نے کہا ارے کیسا عمدہ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے، معلوم کیا دستور السالکین لکھو بے رب العالمین. یہ جو پڑھے ہوئے جانتے بھی نہیں دستور اصول کیا ہے، ان کو اچھا بہت اچھا نام ہے. آج کوئی عالم سے انہوں نے تو بہت تعریف کی ہمارے قول آدمی. اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس کی جگہ لے لے گا. اس کلمہ کی وجہ سے مساوی حدیث نفس کیا مطلب مساوی سے نہیں آئیں گے. اسی لیے اس کو دلیل السالکین یا رہنمائے السالکین کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ملا دلیل السالکین، بھی اب کوئی کتاب بھی کی جائے گی انشاءاللہ. ابھی جو تصوف والی ہے یہ اب اسی کا ہے، عبداللہ صاحب وہ ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا نام ہم نے لکھا ہے دلائل الطریق من الآیات والاحادیث، تو یہی نام دیکھ لیں. لکھی ہوئی کتاب، مکمل کتاب ہے وہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو. طبقات مشائخ کے درمیان تین ذکر معمولات میں سے ہیں. ابھی سنیے، کوئی حرج تھوڑی ہے، تین معمولات کیا ہے؟ طبقات مشائخ کے درمیان یہ تین ذکر معمولات میں سے ہیں. لا الہ الا اللہ پہلا ہے، پہلا ذکر لا الہ الا اللہ. دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ اقرار در ہے، یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور یہ تیسرا ہی کلمہ ہے سمجھیے. اس کلمے میں جو ہم لوگوں کو مشکات پڑھا رہے تھے حضرت بھائی صاحب بھی تھے، کہا دیکھو تم لوگ اس کلمے کو لازم کر لو. اور دوستو یہ بھی کہا رہے وہ سب نہیں کہتے تھے، دوستوں کو بھی بتلایا کرو، یہ تعجب ہوتا ہے کہ بھی کہتے ہوتے ہیں ایسی باتیں. اس کلمے کو تیسرا کلمہ پڑھا کرو تیسرا، اور دوسروں کو بھی بتلایا کرو. ہم سے بھی کہا بھائی صاحب، وہی موجود تھے ساتھ میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ یاد کرنا بھی آسان، کوئی مشکل تو ہے. اور تیسرا یا حی قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ تین کلمہ رائج ہیں مشائخ میں. لا الہ الا اللہ وہ تیسرا کلمہ، اور یہ کلمہ یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے. یا حیو، یا بہت زبردست کلمہ ہے مرشا، یا حیو یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کو یاد کریے، دو چار تو کل یاد ہو جائے گا. اب ہم لوگ جلدی تو نہیں، یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، دعا بھی یاد ہو جائے ہم کو بھی. یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، دعا کہ یہ وظائف سارے عالم میں پھیل جائے. آمین آمین. سارے عالم کے یہ وظائف ہے، صرف یہ کمرے کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے. آج اس وظائف پر آ جائے، نور ہی نور ہو جائے، پورا عالم منور ہو جائے. مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا، یہ منور تھی کہ نہیں مسجد؟ بلکہ پورا مدینہ شہر کا منور تھا. المدینہ المنورہ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ بمبئی کو کوئی منورہ کہتا ہے؟ نہیں. مدینہ کو منور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انوار رسول سے وہ منور تھا وہ شہر، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبکہ چراغ بھی نہیں جلتا تھا وہاں. مسجد نبی میں بہت دنوں کے بعد چراغ جلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کے پیر وغیرہ وہاں رہتا تھا، اس کو ہٹاتے تھے تنہا اندھیرے میں اور سجدہ کرتے تھے. ماری میں بہت لکھا ہے ایسا شخص جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بتی تیل کا انتظام نہیں تھا، اور سارے عالم کا اس پر بادشاہ ہو چکا تھا. کتنے لوگوں کا یہ اللہ کی شان. لکھا ایک انگریز نے کہ اتنی ترقی کسی کی نہیں، سو آدمیوں میں سے اول نمبر جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کوئی چیز نہیں حضور کے پاس، لیکن اللہ نے اتنی ترقی دیا کہ عرب جو دشمن ہے وہ انگریز، اسے یہ کہا کہ اول نمبر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسجد میں چراغ نہیں تھا، حضور کے تنہائی خلوت خانے میں چراغ نہیں تھا، چراغ کا انتظام نہیں تھا. لیکن اس کو منورہ نہیں کہے گا کوئی بمبئی کا، اب بمبئی آئیے، لیکن وہ اندھیرے کے باوجود منور تھا. کتنا عمدہ. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہم کو یاد رہتا ہے. ہم پڑھتے ہیں دو ایک مرتبہ پڑھ لیے یاد رہتا ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ کسی دارل فارین وغیرہ کے ہی جھوڑا ہے. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انوار رسول سے مدینہ منورہ ہے، منور. ایک بلب نہیں لیکن لاکھوں بلب مات کیے ہوئے ہیں. المدینۃ المنورۃ یا حی اللہ، بہت عمدہ مجھے. اگر ان میں سے، دیکھو اب بتا رہے ہیں، اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کریں تو نو بار لا الہ الا اللہ کہیں اور دسویں بار محمد رسول اللہ کہیں. اب تک ہم بتا نہیں سکتے تھے، ہم لوگ بتاتے ہیں کلمہ طیبہ. اب کوئی 8 بجے کہتا ہے، کوئی 9 بجے کہتا ہے، کوئی 10 بجے کہتا ہے. یہ اب مل گیا مجھ کو کہ جو کلمہ طیبہ کا وہی ورد کرے تو لا الہ کہتا ہے 9 بار کہہ کے، 9-10 کہتے ہیں ہم لوگ، لکھتے ہیں اس میں لکھا بھی ہے، دیکھ لیجیے گا 9 بار. یہاں 9 اب تعین کر دیں گے ہم کہ 9 بار 9 کے بعد محمد رسول اللہ ملا دیا کرو. اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ، ارے آپ ہی کے بنا وہ تصویر بنائے تھے نفلی مرتبہ اللہ محمد رسول اللہ والے. ہاں ہاں ہاں تصویر بہت ساری آئی تھی. آئی جی آئی جی. اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ تین ہیں, تینوں میں سے اگر کوئی یہ اختیار کرے تو کیا کرے, اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا اختیار کرے تو نو بار لا الہ الا اللہ کہیں اور دسویں بار محمد رسول اللہ. یہ الف لام نہیں ہونا چاہیے رسول کو, مجھ سے غلط لکھا وہ کاٹ دیا. محمد رسول الف لام نہیں ہونا چاہیے, اس کلمے کے ساتھ کہیں. اگر دوسرا دیکھیے سبحان اللہ کیا کہیں تو اسے ایک کئی بار کہیں اور اس کے بعد رب علیہ میں تو بہت بڑا ہے کئی بار ہے. کوئی پڑھنے والے کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں کئی بار پڑھا جائے کوئی پڑھے, ہماری طرف سے اجازت اسے کئی بار. اگر دوسرا جگہ سبحان اللہ کیا کہے وہ تیسرا کلمہ تو اسے ایک کئی بار کہیں اور اس کے بعد رب الہمنی الہم ہے نا الہمنی خیرن ورشدن. کیا مشکل ہے, اللہ ہم کو خیر اور رشد عطا فرمائیے, الہام کیجیے. ہاں رشد, اے اللہ میرے قلب میں بھلائی اور ہدایت کو ڈال دے. اور اگر یا حیو یا قیوم کا ذکر کرے بڑا والا تو تیس مرتبہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا ذل جلال والاکرام. کوئی مجھ سے سنے نا, میرا دو منٹ میں سمجھ جاتا ہے. یا تیس تین نہیں ہے, تیس مرتبہ کہے اور اس کے بعد کہے یا افضل جلال ور اکرام. اور زیادہ تر یہ ذکر صبح کے وقت کیا جاتا ہے اور بلند آواز سے کیا جاتا ہے تاکہ پڑوسی اور متعلقین بھی اسے حد حاصل کریں. اور اگر وہ ان کلمات کو خود اپنی زبان سے ادا نہ کریں تو ان کو سن کر حد حاصل کریں, پڑھے گا تو وہ سن کر کے لطف آئے گا ان کو. اس ذکر کی برکتیں بہت ہیں. شیخ لکھ رہا بال مشائے کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر آہستہ کریں, لیکن اللہ کا لفظ بلند آواز سے کہیں. اللہ جس میں اللہ ہے. بال مسائل کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر آہستہ کریں, یہ اللہ کا لفظ بلند آواز سے کہیں. بال کا کہنا ہے کہ اس کلمے کا ذکر بلند آواز سے کریں, آ گیا. اور اس طرح اس کو ادا کرے کہ جسم کا ہر رونگٹا جسم کے ذرات میں سے ہر ذرہ زبان بن جائے, ایسا کریں کہ روا سے بھی وہ ذکر آنے لگے. اسی کو شاید مولانا محمد علی مغیری لکھا ہے کہ بالو ذکر کرتے ہیں, ذکر کا بار بار داخل ہوتا ہے, قلب داخل نہیں ہوتا. کوشش یہ کرو کہ وہ ذکر روکنے والا جو ہے سمجھ میں آئے نا, مان میں ایسا ہوتا ہے. یعنی ذکر اگر کرتا ظاہری طور سے بدن کانپنے لگا یہ ہوا, نہیں قلب داخل نہیں ہوتا. اگر کچھ پر باتیں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھ رہا ہے ماں محمد مغیری, پھر یہی کہا ہو سکتا ہے کہ رسمی طور سے ذکر روئے روئے سے ذکر سے متاثر ہو جائے, روا روا قلب. اس وجہ سے قلب کو داخل کرنے کی فکر کرو. حضرت شیخ الاسلام مولانا سعد الحق قدس روح نے, یہ میں نے کہا بہت سی چیزیں آئیں گی آپ نہیں سنے ہوں گے, نہ سننے کے لیے اس کے حق ہونے پہ کوئی کباہ تو نہیں آئے گی. حضرت شیخ الاسلام مولانا سعد الحق قدس روح نے اپنے وسائل میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ کرنے کا ہے کہ نہیں, لا الہ الا اللہ. میں نے اور بھی کہیں دیکھا ہے لا الہ الا اللہ, اچھا معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, اٹھتے بیٹھتے وہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, میں نے کہا اسے لا الہ الا اللہ. وہاں میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے کسی نے کہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا لا تو اس میں لکھتے ہیں کیسے نو مرتبہ بعد دسویں مرتبہ محمد رسول اللہ کہیں, تنہائی میں بھی اگر کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ, کوئی معمول نہیں سمجھنا. اور اگر ذکر سے وارفتگی کا عالم پیدا ہو جائے تو اس کلمے کو اس وقت تک کہتا رہے جب تو ہوش آئے. ہوش آئے وارفتگی کو کہنا کہنے دو. اور جب اصلی حالت پا جائے تو محمد رسول اللہ کہے تبھی ٹھیک ہو جائے کچھ. محمد للکار محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. معبود کا بھی ذکر ہو گیا, رسول کا بھی ذکر ہو گیا. مقتصر ابرار میں ہے کہ فقیہ زاہد ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا ہے تمام مسلمانوں کو پر واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. بہت بڑے آدمی ہیں مولانا, معمولی آدمی صاحب معرفت پر بہت بڑے آدمی ہیں. ہم لوگ گئے ہیں جب رائے پر عبداللہ تھے نہیں رہے ہیں جن جا رہے ہیں محمد صاحب کے بابا گئے, انہوں نے لکھا کہ زندگی میں مجھ سے فرض پہنچے گا تو جی چاہتا چلا جائے. مولانا محمد صاحب نے کہا کہ لوگوں کو رنج ہوا کہ آپ کے کہا کہ نہیں گھبرا نہیں, فقیر جہاں رہتا ہے اس کا فرض جاری رہتا ہے, میرے مرنے کے بعد بھی فرض جاری. ہم لوگ گئے بہت عمدہ کہ نہیں تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور صبح و شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں وہ کسی وقت اس کرنے سے غافل نہ ہو. اے اللہ ہم کو اس کے ذکر میں لگا دیجیے اسے غفلت نہ ہونے پائے, اور اپنے نفس کے گناہوں سے اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کرائیں. اللہ پاک ہمہ وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے, اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے. کیا عمدہ بات ہے, اللہ پاک ہمہ وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی نگاہ داشت کرتا ہے. اگر آئے خود اللہ حفاظت کرے گا. بس کرتا ہم آگے دکھا گے چاہے بیٹھو چاہے بیٹھو, یہ تو سب کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اذکار مداوندی سے مناسبت پیدا کرے, اس کے تکرار کی توفیق دے, اس کو مداومت کی توفیق دے, اس کے مشق کی توفیق دے. بہت بڑا ذکر اللہ کا ذکر بولا, ذکر اللہ اکبر بولا, ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بڑا ہے خواہشی میں بولا, ذکر اللہ اکبر بڑا. میں سوچا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا لیکن پڑھ لیا ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان ذکر کے برکات اس کے انوار سے ہم سب لوگوں کو منور کر دے, باقف کر دے. یہ سب چیزیں ہیں مجھ سے ہری دنیا میں واحد خرافاتی نہیں, انعامات بھی اللہ کے چل رہے ہیں اس میں تو اور زیادہ. من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر میت شہید. فساد امت کے وقت خدا کو کوئی یاد کرے گا تو اللہ پسند کرے گا نہیں. فساد امت غفلت میں سب آدمی پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا یہاں بہت بڑا مقام ہے. اب دعا کرو بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر جو بزرگوں کی ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے فیض برکات سے آخرت میں تو آخرت میں دنیا میں بھی ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے, ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب کے اطمینان نس ہے. اس بنا پر اس کی بھی دعا کرے اللہ حقیقی ذکر کی توفیق دے تاکہ اطمینان قلب ہم کو نصیب ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمت سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.